بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. دا باب نه په بیان د دې کې هغه چې د مازیګر یو رکعت را لاندې کو مخکې د نور ډوبېدو نه، دې لاندې به مصنف رحمت الله علیه لومړنی حدیث ذکر کړي چې کله یو تن په تاسو کې یو سجده، مطلب یو رکعت د مازیګر را لاندې کړي، ننور دو بیدون مخکن و دیدی دا مسکورا کی، او که دا سار دمر وقت راگیر کو چی دی پاغی کی و سجده و یو رکات کولشی، سجده نمراد رکات تی، ذکر رکات کی ختمی گن دا پا سجده باندی وی، نو دا سار چی دی یو سجده و یو رکات رالان دی کی، نو دا سار دا وقت رالان دی کو دیدی موزو کی اگر کنور را ختلی. مطلب دا چا چې یو رکعت را لاندې کو د صلاة الفجر نه مخکې د طلوع الشمس نه، نو د صلاة الفجر را لاندې کو، او چا چې یو رکعت را لاندې کو د مازیګر نه مخکې د غروب الشمس نه، نو د صلاة العصر را گیر کو. دا مذهب دی د جمهور اهل علمو، مالکیو، شوافعو، حنابلو، زواهرو او اصحاب الحدیث. او مذهب حنفی داده که دی تفریق کئی پا من دا فجر او دا عصر که امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیوی که دا سار او دا مازیگر پا منز که فرق ده. نو مازیگر که خسائی کی گی که صرف یو رکعت تارا لاندې کو او باقی درې رکعاتونه ده د نور پریوتونه رسو کړی دي. نمازګر کې مستعیش او خسار کې نه صحیح کیږي. تشاوې د سار مشکول او رکعات کړه او خدای باندې نور روخته او ناموز باطل شو. ذکر اجزه مقارن دې مسجده دا سبب دې لپاره د وجوب الصلاه. دا تفریق ذکر کوي چې دا مازیګر دا اخیرانه وقت تنور پر وطول نزدیوی، نو دا وقت ناقص ده. وقت ناقص لیده ذکر عباد الشمس پر ایک دنور عبادت کوي نور پرس خلق، نو پا دی ناقص وقت کی چې دا مسکی نو ادا پا دبانده اجوب پا دبانده ناقص راغه، دا مسک پا دبانده ناقص واجب شو ذکر وقت ناقص ده. نو دې چې ادا کوي دا سره ادا کوي لکه څنګه په واجب شوه، واجب شوه په ناقص ده، نو ادا یې له ناقصه بول شي. نو که چرته نور په د باندې روپ شو، نو په دې وخت کې فساد راغې دې غروب سره، نو مس کې فساد نه راځي، مزي صحیح ده. او د سار دا وخت چې ټول د نه وخت کامل دې تر کومې پوری چنور راحت لېني، نو دې په اخیرنۍ ایسه کې مزل او درې د دوبره حصہ پاتې د یو رکعت په کول شي، یو رکعت وکړو نو دا وجوب پر باندې کامل راغلی ځکه وقت لا کامل نه، نو ای ادا کولم پر باندې څه شی دی کامل دی. نو کله چې پر باندې سوار او خطو نور پر او خطو، نو بیا خو دا وقت ناقص شروع شو، نو وجوب په باندې کامل راغلی او ادا یې د ناقص او کړوي په سار کې نه صحیح کیږي او په مازیګر کې صحیح دی. په مازیګر کې ولې صحیح دی؟ ځکه وجوب په باندې ناقص راغلی دغه وخت ناقص دی، د نور ډوبېدو نه مخکې، نو ادا یې نه ناقص کولی شي. او په سار کې خود شروع په وخت کامل کې کړی دا، ځکه نور چې لا راختل نه دی، نو دا د سار موږ لپاره وخت کامل دی. نو وجوب په باندې کامل راغی، ادا کول هم کامل دی. نو اوس چې په باندې سبار او خط نور ورو خط، نو بیا هم کامل نشو مزه لکېږي. نو علماء احناف لویل کې دي چې دا خو قیاس ته مقابله نه نس کی، رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمای اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته چاچی او سجده د ماځیګر اعلان لکه مخکې د نور د بيدور نماز دی پوره کی دا رنګ چاچی او سجده او یو رکعت را اعلان لکه د سار د مزنا مخکې د نور را خطون نو دی د نماز پوره کی د نفس په مقابله کې تقیاس څنګه چلے علماء احناف جواب کوي چې اصل کې تعارض راغلی دی فمن د دې حدیث کې او فمن د احادیث النهی کې چې په اوقات مکروه او کې راغی نه من راغلی دا چې په اوقات مکروه او کې بس حکمنه نه کوي نو دوه قسمه حدیثونه راغلي یو د جواز دی او بل حدیث د منع دی نو تعارض راغی او تعارض چې راشي نو بیا به قیاس له رجعت قیاس ته چې مرجوع وکړه نو قیاس دی حدیث له ترجیح ورکوي په صلاة العصر کې او حدیث النهی له ترجیح ورکوي په صلاة الفجر کې فصاحب شرح الوقایه صدر الشریعه په شرح الوقایه کې ذکر کړی دی چې اصل کې تعارض راغی په من د دوه حدیثونو کې نو موږ چې کله قیاس له رجوع کنو قیاس دا وایي چې په ماځیګر کې دی حدیث له ترجیح شي او پسار کړي د نه حدیث له ترجیح کوم چې ممانعت راغله ده علامه عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه چې حاشیه په شرح الوقایه باندې لیکلي اغه وی چې دا مسیر او سیرورت کله قیاس لکیږي نو دا په هغه وخت کې چې جمع بین الاحاديث ممکن نوي فريده کې جمع ممکن نه چې صلات الفجر او عصر کوم په دې حدیث کې راغلي دي دا دلته چې په دې باب کې ذکر ده نو مراد د دینه وخت دي چې کوم د دې ورځې ماځیګر ده او کوم د دې ورځې سار ده دا مونږ ده او احاديث چې د نهي چې راغلي نو په هغه کې عموم نه داغه په خپل عموم باندې پر خدای شي او دا احادیث د ورځې د سار او ماځیګر باره کې راغلي نو په دې طریقه باندې جمع ممکن ده فالکوكب الدوري شرح ترمذی کې علامه غنگوهی رحمت الله علیه موي چې کله د سار او د ماځیګر دا فرق ذکر کی لکه څنګه چې صدر الشریعه په شرح الوقایه کې ذکر کړی نغم بیا د دې یو قسمه تعجب کوي هاذا ما قالو دا خبره صرف دای کړی دا وی و انت تعلم ما فيه من الاختلال وتزويق المقال نور وی تعالی پته لګی چې په دې کې کوم اسی سینه زوري دا او اسی عبارت خیسته کول دي د نفس په مقابله کې قیاس را روان دي کول دي نور علمي وزن نشته او بیا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه شروع شوی مذهب د جمهور له ترجیح ورکه یغه ورکه دواړه منځونه جایز دي کله ماځیګر وی او کله د سار وی حدیث کې د دواړو ذکر راغلی نو اولی په ماځیګر کې منی او په سار کې نه منی او هغه د فاره کمزوري وجه او علتونه تاویلونه ذکر کړي د دواړو کې فرق نشته ماځیګر او سار کې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې وایي و ان الحديث لا يفرق بين الفجر والعصر دا کوم حدیث چې په دې باب کې راغلی دی نو دا د سار او د ماځیګر په منځ کې څه تحریقه نه کوي چې د نثار کې نه صحیح کیږي او په ماځیګر کې نه صحیح شي او ظاهر د دې حدیث موافق دی د هغه مذهب چې جمهور فقهی باندې قول کړی دی او بیا وی فلم ارى جوابا شافيا عن الحديث في احد من كتب الحنفيه بعده ما دليل فارس جواب كافي شافي ونمندو په کتابونو د علماء احناف کې تر اوسه پورې او بیا هم شاسب خاموشي کې نه شروع دی او د حدیث جوابونه کوي او دا حدیث حمل له مسبوق باندې او مراد دې ادراک نکم چراغلی من ادرک رکعه من العصر فقد ادرک العصر ومن ادرک رکعه من الفجر فقد ادرک الفجر مطلب څه دې ادراک نه مراد ادراک الوقت دې شاش دې امام سره یو رکعت را اعلان نکو نو د جماعت ثواب ورله بلا فقدې باندې حمل کړي او اعلان کې حدیث سوې صراحتن قبل ان تغرب الشمس دې کې امام خبره تم دا شاش دې امام سره موږ را اعلان نکو نو جمع ثواب به ملاويږي اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس امام طحاوي رحمه الله عليه پر حدیث کلا تعویل کوي چې دلته کې ادراک حمل نه چې په دې وخت کې یو ماشوم بالغ شو احتلام وشو یا یو حائزه زنانه ده د بیماری نه پاک شو یو کافر مسلمان شو نو په دې وخت کې کافر مسلمان شي ماشوم پکې محتلم شي بالغ شي او حائزه پکې پاک شي نو په دې باندې موږ لازم نه او ادراک نه مراد ده دي چې په دې خلکو باندې موږ لازم نه نور د مازیګر او د سهار څخه مراد نه ني نو بیا ته اعتراض راځي چې بیا د مازیګر او د سهار په خیره ولرې تفریق ولرې چې تاسو په مازیګر کې قائل یو په سهار کې نه یې قائل د حدیث خو بالکل معنا تا بدل کړه چې دا د محتلم بارک د صوبي بارک د چې محتلم شي دا حدیث د کافر بارک د چې مسلمان شي حائزه پاک شي نو ته مراد ته ناغلي چې دا موس په باندې لازم شو کدل دومره اون تلک ټیم هم پاده چې صرف غسل کول شي غو موس لازم شو غسل لو کې موس به قضا راو ګرځي نو بیا تاسو ولي وایي چې په مازیګر کې صحیح دی او په سهار کې نه صحیح کیږي نو حق خبر دا ده چې جمهور اهل علم د حدیث نه کوم استدلال کړي او ویلي دي چې دواړه منځونه کله مازیګر دی او په سهار دی چې یو رکعت صرف تار اعلان نکو که په باقي کې پتا باندې تار شو یا په باقي کې پتا باندې نور ډوب شو ماقام شو نو موس دې شوی دی دا پرې مسله کې نسخ قاطع راغلی دی او الحق اکبر من کل کبیر او د حق بارک سوی والحق احق ان یتبع د حق تابداری پر کار ده امام مالک سوی بلکې ټول ائمه وی کل یؤخذ من قوله ویرد الا المعصوم صلی الله علیه وسلم ای وجنا په مذهب حنفی کې چې کوم اهل انصاف دي محققین دي علامه ابن نجیم رحمت الله علیه صاحب بحر الرائق رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ په الکوکب الدری کې او شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ په فتح الملهم کې او مفتی تقی عثمانی حفظه الله په انعام الباری کې هغه د دې قائل دي اذا احناف کوم تاویلات ذکر کین د نص په مقابله کې دي د نص په مقابله کې تاویل نه چلیږي قیاس نه چلیږي دا اساسی نزوری دا او نصرت کول دي او بیا تقی عثمانی صاحب د خپل فلار مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب خبره ذکر کړی چې هغه فرمایل چې ګوره حدیث وايي نو موږ تاسو له وایو چې څوک حنفی شي خیر دی حنفی شه او د حدیث نه حنفی مو جوړو چې حدیث به تخه مخه راکاږي او حنفی کوي وای دا خبره وا ما والد محترم دې رسول اخریزه کې په انعام الباری کې ذکر کړی باب من ادرک رکعه من العصر قبل الغروب چې د نور ډوبېدو نه مخکې یو رکعت د مازیګر را لاندې کو نو د داموز را لاندې کو موږ به پوره کړی او دغه شان ته د سار غم و به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر چې را لاندې کې یو سجده مازیګر د موږ نه قبل ان تغرب الشمس مخکې د دینه چې نور ډوبېږي فليتم صلاته نو دې مسکوره کی و اذا ادرك سجده من صلاه الصبح او کرالان دې کوي او سجده د سار د مسجدین مراد رکات دې دغه صرف سجده خو څوک نه کوي کنه سجده چې کوي نو په دې سجده ستا رکات یې پوره شوی قبل ان تطلع الشمس مخکې د نور راحتو نه فليتم صلاته نو دې باقي نن مز د سار پوره کی و به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وانه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخل ذي خبر وركله ما ده النبي الاسلام نريد دي فرمائله انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم يقينا بقاء باقي باقي كده الاستاذ في مقابله ده غچا كده مخي تیر شنو دي امتنا اما بین صلاة العصر الى غروب الشمس لکه ما زیگر نراوال تر نور نمیدو پوری اس تفصیل ذکر کئی چه ستاسو او دم مقتنو امتنو اندازه او عمر دم را ده ستاسو عمر لکه ما زیگر نتر ما خام پوری او دا باقی رز داغی فمنس کی تقسیمنا اوتی اهل التورات فعملو تورات ورکرشو تورات والو لنوغی عمل کلو کار کلو حتی اذا انتصف النهار تر دې پوری چې نور نیمه چې دا راز نیمه شوی و نیمه لره سیدلی و عجز نو دی عاجز شو لو کار پرې خدو لکه څوک مزدور را و دې کار پې کوي نو سار نه تر گرمی پوری در نصف النهار پوری نه کار کولو عجز نو دی کار کولو عاجز یو نو کار پرې خدو فاعتو قیراتن قیراتن دی له مزدوری کې یو یو قیرات ملاو شو ثم اوتی اهل الانجیل بیا انجیل والا را وسته فل نصارا او عیسایان چې چاله انجیل ورکړه شو فعملوا الى صلاه العصر هم عجز نو غي عمل او کار کول تر ما جګره پورې نو غي عاجز فل بس کار پر خو چې نور نشو کول رز تر سره کول نشو فاعطوا قيراتا قيراتا اغيلا بيو قيرات مزدوري ملاو شوا ثم اوتينا القرآن يا راك نشمون القرآن فعملنا الى غروب الشمس وعملكم ممتن مردو بيدو پوري ترما خام پوري فاعطينا قيراتين قيراتين نراك نشم المملا بد وقيراتا اغيلا سارنا تر غرم پوري يهوديان وليو قيرات ملاو شو نصوارا ولدماس فخينا ترما زيگر پوري او دما زيگر نتر ما خام پوری عموما وقت لگوی او دیل ڈبل اجر ملاو شقیراتین قیراتین فقال اهل الكتابین غلی مخی کتابیانو یهود و نصواراو اے ربنا ایزا منگربا اعطیت هاولائی قیراتین قیراتین تاسو خودی خلق لدی رستنی امت لدود و قیرات اجر ورکو و اعطیتنا قیراتا قیراتا او مولم یو یو قیرات راکو ونحن کننا اکثر عملا او مول دیر عمل والو سار نصر ماسپخین پوری ټیم خو یقینا ډیر زیات کار کړی دی او د ماسپخین نه بیا تر مازیګر پوری او د مازیګر نه تر ماخام پوری فدې کې تفاوت راتلی شي او د دینه علماء احناف او شوافع دواړه استدلال کوي چې تعجیل الفطر دا د مازیګر دا وخت چې دی دا وختي مصطفی د تاخير سره مثل اول نرست فکار دیتا مثلین و نرستو نو علماء احناف وی مختی ذکر شل چنی مثلین نپس دی ذکر وی که پا مثل اول کی دیوکو نو بیا خود مازیگر وقت کرده دا ماسپخین اغی نچراوالی تر ماخام پوری دا سی وکی گی آلان کی دی داوی چی ونحن کننا اکثر عملا علا با دا ماسپخین او دا مازیگر دا وقت کمی گی چی دا مثل ثانی نپس دی کرده وی او علام دا علماء احناف ذکر کړی علامه عینی رحمت الله علیه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې شوافع لپاره دلیل نه کومز په مثل اول کې او کومه ماجګر او کومه مثل ثانی کې دی او کومه مثل اول نه رسېږي او یا د مثل ثانی نه او صبر حال په دې ماجګر دا وخت کې نو دا کم جوړیږي دغه نه د ماسپخین د وخت او یقینا دا کم جوړیږي او په دې کې کله ناکله په اختلاف د ازمنو او امکنو سره تفاوت راتلی شي کله دا وخت کمیږي کله سی واکیږي نو په بعضي علاقو کې د ماسپخین او د مازیګر په وخت منځ دا وخت کم وي او په بعضي کې دا وخت سی واده د مازیګر هغه کم نه نو بهر حال استدلال د دین تام نه نه په یو قسم استدلال چې نه نور صحیح نصوص پاږي کې راغلي مخکې له مخې قاطع ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د مازیګر مس کړو پس د مثل اولنا او جبريل ولیو پاسه چې موضوع کا قال الله عز وجل والله رب العالمين ديهم كتاب لو هل ظلمتم من اجركم من شيء ايا ما كم كره تاسو لسته سود مزدوري نسشه قالوا لا غيثنا من شركم خبر شيء ويو قيرات قرال ملاوي قال والله رب العالمين ورلوي وهو فضلي اوتيه من اشاء خذ ما فضل لي تشاله وركم فخمشي تاسو لم يو قيرات دركو ديلم يدوز قيرات مناسبه دي حديث ترجمه الباب ترسل من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب مناسبت په دې ترتیب باندې لکه څنګه چې دې امت له کم وخت باوجود زیات اجر ملاويږي نو دا شانتي کې یو کس د مازیګر یو وخت عمر اعلان وکونو دلته به پوره اجر او ثواب ملاويږي په سنن روایت بیا دوباره مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي په لیک اضافي او سیواوالي سره او بعضی ځای کې نقص او کمی کوي فبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما مثال المسلمانان ودارنګ د يهود او نصارى او فشان دي وسړي د استاجر قوما چې په مزدوري څخه خلق نیولي خلق په مزدوري باندې لګولي يعملون له عملا الى الليل کار کیدو پار ترشکی پوری ترشکی پکار را کړی مزدوران فعملوا الى نصف النهار نو یعملوا ترنی مرز پوری فقالوا صدق کسانو د کس لوی چې کم کس مزدوری لره وستی لا حاجت لنا الى اجرک یره د موسی مزدوری له حاجت نشته بس دیت نلال فاستاجر اخرین نور را وصل فقال اكملوا بقيه يومكم نو ای له اوترا باقی رستا سپور کوي دا باقی کمکار چې پاتې درجه اخر پورې تاسو کوي ولکم الذی شرطو او تاسو لپاره باقی چې ما شرط مقرر کړو هغه لکه می څه ویلی چې لسار نه تر ماخامه تاسو لپاره کوم نو تاسو دې باقی رزق کوي تاسو لپاره مزدوري ملایوي فعملوا حتى اذا كان حين صلاه العصر وغي كار كل ترديش المازيغر وقد قالوا لك ما عملنا غيب ممكن عملك اغثاش نور درسنيش وقوله بس يمكن العمل فاستاجر قوما فعملوا بقيه يومهم لهم الزرير واستيو قوم دا باخر الزمازيغر نتر ما خام پوری ورلکارو حتى غابت الشمس ترديش نوردوب شو فاستكملوا اجر الفريقين وغيد دوار الفريق برابر مزدوري واغستا راغل په اخر کې د مازیګر نه تر ماخه مکارو کو برابر مزدوري ورلدای میلاو شو او مخکې ذکر شو چې دین احناف او شوافع دوار استدلال کوي چې وقت العصر د مثل اول نفس شروع کیږي بعد المثلين چې وقت بین الظهر والعصر او قد بین العصر والمغرب او قد او صحیح خبره ده چې حدیث یو د پار یقینا مؤید نه نه احتمال الامرين لري د دوالو خبرو احتمال په گشته ده په اختلاف د امکنه او ازمنه سره په دې اوقاتو کې امتداد او انقباض کمی او بشیرات لشي باب وقت المغرب اباب د بیان د وقت د مغرب کې اول وقت د مغرب تاسو اتفاقی ده په اجماع د اهل علم سره چې نور دوف شو غروب الشمس پس د ماخام وقت شروع شو حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوقات بیانین فقای کدا وی وقت صلاه المغرب اذا غابت الشمس ما هم وقت کله نه کله چې نور ډوب شو او یقینا په سوله کې نور ډوب شو دا اجماعي اتفاقی خبره ده او اخیرا نه وقت کم نه مصنف رحمت الله علیه نه ذکر کړ خو اخیرا نه وقت ادا ده الی ان یغیب الشفق چې شفق غایب شي تر دې پورې خبره اتفاقی ده چې شفق غایب شو او په دې کې اوس اختلاف د چې د شفق نه مراد حمرت دی او کو بیاز دی شروعاله دی که سپینواله دی د ماهام نفس چې لږه تیاره ونتې ولګي نو د اسمان په کناره مغربي جانب لا اول شروعاله غونتې څرګندېږي د شر مخ دلکۍ په شانتې خور وي او بیا د هغه شروعاله نه رسته یو سپینواله راځي پلن غونتې نو د شفق نه مراد دغه شروعاله دی کوم چې اول راځي که دغه سپینواله دی نو په دې کې اختلاف دی احادیثو کې د دې تعین نه راغلي دغه بر راغلي چې شفق غایب شي نو جمهور علما وایي چې د شفق نه مراد دغه حمرت د شفق احمر چې ورلوي نو دې په دې باندې د ماخام او د ماسپتن په وخت دغه کې منځ کې وخت ډیر کم دی فاصله کم ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نه شفق نه مراد شفق ابیض دغه شنواله چې راځي او د لغت په اعتبار سره دواړو له شفق ویلې شي اهل لغت د حمرت لم شفق ویلې او د بیاض لم شفق ویلې دي ندی اول انا وایلک بیتیس کی نو دما هم وقت انتها شری غایب دل شفق رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق تراغ پوری د ماخام وقت د شفق غائب شویني وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء عطاء بن ابي رباح رحمة الله عليه وي جمع بكي ناجوڑا و بمار فمن د ماخام و د ماسپتن کی په دې مناسبت د اثر د مخ کې ترجمه الباب سره ده چې په دې وخت المغرب کې امتداد د ترماس په تنه پورې مخکې باب وخت المغرب د ماخام وخت مدا به تر کې پوری ترماس په تنه پورې وي ځکه وایي چې یجمع بین المغرب والعشاء مریض او ناجوړه بجما کوي په من د ماخام او د ماس په تن کې او علماء احناف دا حمل کوي په جمع سوري باندې چې ماخام په اخر وخت کې وي او ماسپتن اول وقت کې بعض اهل علم دې قائل دي چې دې په منځ کې یو محمل وقت دی امام بخاری رحمت الله علیه پر اثر سره یې بلی اشاره کوي چې نه محمل وقت دي چې محمل وقت کې بیا جمع څنګه کېږي د مغرب او د عشاء په منځ کې او به قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا ابو وليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو النجاشي قال حدثني ابو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله فمن بعد النبي عليه الصلاه والسلام سردما خام مذكو نبيا بيوتن روانو لا بل واپس بشقل كور لبطلو وانه ليبصر موقع نبله او يقينا بخام خالدو اغزيد غرزيدو دخل غشي لك غشف لندبا نيولي وكم ذاك اللي غرزيك نبطة بورل لغير سلا غشن فلاني ديو لغيرو مطلب داش نبي صلى الله عليه وسلم بدا ما خام كو وقت كي تعجيل كولو فتلوار سر بيدا موز كولو لا بتيار شوي دو جي نموز نبا فارغ شوي علماء احناف فتول منزلو كي دي تاخير لأفضل وي بهتر ورلوي علاوه دا ما خامنا اكو ما خام كي تعجيل لي او شوافع چی دی فطول منزلو که ده تعجیل قائل دی چی تعجیل پاکی افضل و بہتر دی علاوه ده ماسکتن نا چی که ماسکتن کی تاخیر پکار دی چی سمر رسوشی نو دمر اجر و ثواب بوی سی واکی گی بہتر والی پاکی رازی و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علی قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله حجاج بن یوسف راغلو نمون تپوس رو جابر رضی اللہ عنہ ہونا فقالا نو جابر رضی اللہ عنہ ویلیو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظهر بالحاجرا نبی علیہ السلام بدماس پخیل مسکول فا غرمکی گرمائی کی حاجری نمورات شدت العصر دیں نبی علیہ السلام بدا پا غرمکی کولو خدا غرمہ میں لگ یخوال پا کراغلو لگا مخی روایاتو کی ذکر شد نبی علیہ السلام حکم کرے چی یخوال کوئی انتظار کوي چې موسم یخشي خو موسم دور یخیږي نه شي انسان دی پکې بیا ساړه کیږي د خو غرمه خو لږ پکې تاخير وي او بالکل غسره غرمه د دور په دولس نیمو بجو په ټیم کې او بل داسې دوو بجو لا او کم دوو لا په باندې دوو لا رسیدلې ده نو په هغه کې لږ تخفیف بیا راغلی تور مور لږ جوړ شوی والعصر والشمس نقيه او د ماځګر موږ نبی رسول کولو او نور بلا بالکل صفا ستره او جوړ شوی بنو قرانا به کولا او مخی روایتو که ذکر شلو الشمس حیتن نور بس حملا جوندهو والمغرب اذا وجبت او دما خاموز بیکولو کلش بنور غائب شو وجبت معنا دو غروب سر را دی فا اذا وجبت جنوبها کلش دا ساروی پا قلو ارخون رو گردی گنو مطلب دا چه نور بو گردی دو والعشاء احیانا و احیانا او ماسخوتن کلنا کلا احیانا و احیانا معنا دا دا کل بی رست کولو کل بی فتلوار کولو تكرست باب بن مصنف رحمة الله عليه وتري وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا كخلق موجود دل بتلوار ورلوكا أو كنخلق نشتن لك انتظار ورلوكا ليتك كلب نبي صلى الله عليه وسلم مخيوكو كلب لقرستوكو أو يا مسلمون لبكار دي كتر فجمي كي تلوار پکار دی یا په جمی کې تاخير پکار د شپې او دی او پوری کې تلوار پکار د شپې لږ دی یا د دې عکس پکار دی خو د خلکو حالت لکه تل پکار دی والعشاء احيانا او د ماسختن مسکو کله به رسو کولو کله به روان دی کولو اذا راهم اجتمعوا عجلا کله چې به وکتل صحابه کرام چې راځي مشوي تلوار به خو اذا راهم ابتو اخرا او شو به کتل چې لای نه شي دین لږ ورل انتظار او کول دا نه چې جمعه کې دا سټه مقرر کړ چې بالکل سکند په سکند نه کته ټول خلق ګورې چې په سنت باندې ولاړ دي یا او داس لاغې خورې ساغه غړې ارن واده دا ټیم پوره شوی درته به وديږي اقامت بشورو کې نه انتظار وک خیر د یو منټ د خپل ټیم نه مخکې کو یا یو دوه درې منټه د رښتو کو د خلکو د مراعات او د رعایت د وجنه مدا فکر دی کولې چې ذکر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وخت کله خلق نه راغلی نو اخر او جوګې کته راځم دي مو بدرې دو كانوا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس والصبح او دثار وسكانوا اولى صحابه الكرام يا راوي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يصليها بغلس تلاوه فتيار کی کولو غلس ولیک دیشی الظلمه في اخر الليل اگر تیارت رسمی په اخر ای سکیوی تلاوه فتيار کی کولو لکرست وراشی چې فتيار کی لا بهتر ده کنا رڼا کی بهتر ده خبر ادا چې په تیار کې ځان له مستقل سنت دی او پرانا کې مستقل سنت دی ولی حدیث جمع کیږي نو یو طرف لري راکاږي صحیح حدیث کې راغلی ربی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسرو بالفجر فانه اعظم للاجر سنن روایت ده امام ابو داود وغيرها ذکر کړه چې نثار مستاسو پرانا کې کوي اجر سیوا ده او دلته کې راغلی په تیار کې به کولو بعض اهل علم جمع لا ذکر کړي چې پتیاره کې شروع کا او وګدغو کړي نبی رسول الله د شپېتون تر رسول پر آیاتونو دستنو چې ختمه رڼا شي وي خبردار چې په مختلفو اوقاتو حمل دي لکه اوس اور د شپې لاندې وي او د کتل لازمات له سوګمې راغلي انتظار او سردي چې رڼا ولګي نو رڼا کې او چې ډېر خلک په جمع کې شامل شي او جمع نه خلک وخت را پاسېدلې جمعات راغلي پتیاره کې او رمضان کې خلکو پښمنې کړل او ټول جمعات راغلي دي بس اذان چې وي سنت المقورکه ورپسې ودرېګا دا حدیث په سبب دی حمل دی على وقت دون وقت په مختلف اوقات باندې او به قال حدثنا المكي دا تنورم حدیث دی د ثلاثيات د امام بخاري رحمت الله علیه او به قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارث بالحجاب محمد نبي عليه الصلاه والسلام فرض ما خام مسكول وكره شبدان ورفشوا فرضوا مطلب دا ډوبشو وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة وقال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا وكذا رواية ذكر شو نبينا صلى الله عليه وسلم وركات في يوم زيبان نكريو ما خاموا مصبتان جمع كريو وثمانيا جميعا وتركات في جمعان نكريو مطلب دا ما ذكر وما صبحين جمع كريو او دا في مدينة كيو ذكر شو بغير دا سفرنا بغير دا عذر او دا مترنا او دا غی جوابونه وضاحت تیر شو مصنف رحمت الله علیه دلته دا روایت سره دی په اړه کوم حساب عن جميعا ما خطن او ما خام جمع کړیو باب من کرها ان يقال للمغرب العشاء دا باب د په بیان د هغه چا کې چې غدا وي چې ما خام لدی العشاء ویل شي مصنف رحمت الله علیه جذب نه ذکر کړ چې دی یا مکروه ویل پکار دی یعنی پکار دا نه وي چې دا عمل مکروه دی چې تر مغرب العشاء وي ذکر دلیل عام چې کوم حدیث راغی نو پاغی کې نه مطلقا نظر اغلی بلکې پاغی کې راځي چې لا یغلبنکم یا لا تغلبنکم الاعراض على اسم صلاتکم المغرب باندې چې ان دي در باندې کوئی غالب نشي چې تاسو د ما خام لما خام وای او غي ور لما سوتن وای نو تاسو باندې اتباع د وجر ما سوتن ور له شروع کوي نو مغرب لا عشاء ویل خلاف اولادی ځکه اتباع د الفاظ شرعیه او مستحب د پکار دال چې کوم شریعه الفاظ د قران او سنت د ګرځي چې مسلمان دا غي په روان شي باندې چې ان الفاظ په سولي روانيږي نو دا دواړه د یو بل سره ګډوډول ماخام او ماسپتن مغرب او عشاء د یو بل سره خلط ملفول نه پسندیده عمل نه او کوم مقیدن ورل عشاء ویل چې دغه په حرج نشته د ماخام غیر عشاء اولاوه او د ماسپتن غیر العشاء الاخره او دغه په حرج نشته لکه رسول باب ته روایت راځي انس رضی الله عنه اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره نبی رسول الله صلوات والسلام اگر واستنه ماسپتن رستو کړه هوا ما سوتن لسوي دي العشاء الاخره مددي بالمقابل كشرط ما حامل العشاء الاولى اول شيء العشاء الاولى هذا بي جائز دي ممانعت بكي نشتا سكراهت او خلاف اولويت بكي نشتا وبه قال حدثنا ابو معمر هو عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم يا لا تغلبنكم غالب بنشي بتاسو باني يا غلب دي حاسد نكي بتاسو الأعراب بانشيان على اسم صلاتكم فاغنون دمستاسو المغرب كما خامني قال ويقول الأعراب رأيوه أعراب بانشيان بسوي هي العشاء ودي لدي عشاء تاسو ورلما خامه يواي باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا باب په بیان د ذکر د ماسپتن کې ولعتمتی چې دی لعتمم وی ومن روا رآه واسعا چا چې دا جایز ګڼلی دي او دا غا نظر دا دی چې دی عشاء لعتم ویل شي او عتمی لعشاء ویل شي په یوم الاطلاق کیږي ټول روایات مختلف راغلي مصنف رحمت الله علیه په ذکر کې امام ابن القیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې وی په مختلف روایات راغلي دي چې آیا عشاء لعتم ویل شي کنه بعض روایات جواز ما لمیږي د بعض نه کراهت حدیث د صحیح مسلم کراوی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای لا تغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم الا انها العشاء وهم يعتمون الابل پر پتا سبحان دی باندې چانو زمیدار خلک غالب نشي چې نماز ختن مزل تاسو عشاء وای او دی ورلا عتمه وای یعتمون الابل معنا دا چې دی تیار کوي پاغه لشل د اوخان باندې خوان به لشل یا نور ساروی گډی دی به لشل نو تاخير به کول او کول د شپې په تیار کې به لشل نو اعتم يعتمون لا ماخوذ به تاخير بیا په خوان او ساروی لشي دې موږ دې معتممي او مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی لو يعلمون ما في العتمه والصبح لا توهما ولو حبون دې خلکو لپاره ولې د کثار او د ماخوتن موږ کې څومره اجر او ثواب دې نو دې ور له خرقو سو باندې راغلی وي نو دغه روایت کې جواز راغلی لو يعلمون ما في العتمه او بل روایت کې راغلی لا يغلبنكم الاعراب على صلاتكم على انها العشاء وهم يعتمون الابل امام ابن القيم رحمه الله عليه وبعض اهل علم دي احاديث لم منسوخ ولي کمو کې جواز راغلی دی چې عتبه ورلوي لې چې دا غیر لپاره ناسخ د روایت چې تاسو ورل عتم موای او یاد دې عکس ویلې شوی دی امام ابن قیم رحمت الله علیه چې دا خبره صحیح نه ده ځکه تاریخ معلوم نه دی فنسخه کې تاریخ لازمی دی چې متقدم او متأخر په جنې نسو کې یو لنا ناسخ وي سو بل ناسخ وي سو کوئی اول کې عتبه ویل جایز او رسو بیا بنفل اسو کوئی چې اول کې عتبه ویل لو جایز بیا اجازه ملو شو امام ابن القيم رحمة الله عليه تعارض بين الحديثين نشتا ذكى النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا عتما نمنا بالكل يمنا ندى فرمائي لي بلك دا الله پیغمبر دا سمنا فرمائي لي چه دا عشاء دا نم محجور نظر دي دا سي ترتيب باني تاسو دا عتما استعمال مكوي چه عشاء بالكل محجور شي او پري دي او دا عشاء هو نمنا چه الله رب العالمين ورل پا قرآن چه ولي ومن بعد صلاة العشاء دا محجور مطري دي بك چرتا کله ناکله ورله عتمه وویل شي نو په دې کې څه حرج نشته خو عموما لفظ د عشاء استعمال البخار دی ځکه وی ومن رآه واسعا چا چې په دې کې توسع کتلی چې جایز دی عتمه ورله ویل شي خو عموما نو به سره عشاء وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مصنف رحمه الله عليه د دې نه روایت ذکر کړي حدیث محذوفه الاسانید دا ټول روایت په نورو ځایونو کې موصولت ذکر کړي چه نبی علیہ السلام فرمائی دی ابو حریر رضی اللہ عنہ وی اثقل الصلاة علی المنافقین العشاء والفجر دران منجنا پا منافقانو بان دی دا نماز پتنو دا سار دی دا منظر لڑیر دران دیو نیشی کولین گورا نبی علیہ السلام عشاء لفظ استعمال کرے وقالاو دا اللہ پی غمبر بیجی دی لو یعلمون ما فی العتمت والفجر کخلق لپس اولگی کہ فدی ماز پتنو سار کی سبر ثواب دی لأتو فما ولو حب والرسط وراشی دایو دې دواړو منځونو لزان را حاضر کړو راغلی به اگر کو خړپو سو باندې یک ماشوم چې خړپو سو څنګه را رواني نو غره په دې روایت کې ماخوتن لعتمه ویلې دي قال ابو عبد الله امام بخاري ويل اختيار ان يقول العشاء وخ خبر دا د غره چې ماخوتن ور لو ویل شي اولي لقول الله تعالى ومن بعد صلاه العشاء دغه قرآني لفظ دې پس د موږ ماخوتن نن عشاء ور له استعمال کړي ويذكر عن ابي موسى او ذکر شوی دا ابو موسی رضی اللہ عنہ دا موصولن ذکر کوي کو پسیږي دا مجهول صیغه باندې ذکر کو چې روایت بالمعنا کړه ده نو ذکر دا شرارو ورنه روایت ثابت ده په دې مجهول صیغه سره اشاره تضعیف لرنه قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاه العشاء فاعتم بها ومن نمبر په نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراته صحابه کرام نمبر مقرر کړه هو یو بتلی خپل کارونه به کول بل براتلو بیا به بل لاړو په پټو او په باغونو کې به بل براتلو دین به ځکول یو بل به بیا ورولو مونږ به نمبر وار نبی علیہ السلام لراتلو عند صلاه العشاء ما سوتن نماز په وخت کې پټی به یو راغله او بل بل تکي پاتې شوی او اعتم بها نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل تاخير کړو په دې کې نا وخت کړو وقال ابن عباس وعائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعين اعتم النبي صلی الله علیه وسلم بالعشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل د ماخوتن موږ ډیر لیټ کړو نا وخت کړو وقال بعضهم عن عائشه رضی الله عنها اعتم النبي صلی الله علیه وسلم بالعتمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا وخت کړو د ماخوتن پاغبوز نو یو کې ورله بالعشاء ویلې بلکې بالعتمه وقال جابر كان النبي صلی الله علیه وسلم يصلي العشاء نبی اسلام د ماخوتن مقبول غره په اکثر احادیث کې عشاء له حضراري وقال ابو برزه كان النبي صلی الله علیه وسلم يؤخر العشاء وقال انس رضي الله عنه اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره غير دور العشاء الاخره ولا شيء دليل المقابل كما قابل العشاء الاولى ومجايزني وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء ذي صحابه الكرام في روايه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظ المغرب والعشاء استعمال كره وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله صلاه العشاء نبي صلى الله عليه وسلم يوم لمسكر ودمسك وهي التي لا غمز يدعون الناس والعتمه خلق ورل عتمه وهي عشاء لخلق عتمه وهي عتمه معنا تاخير وتيارت يقول ثم انصرف فاقبل علينا بها نبي صلى الله عليه وسلم لمز نرى قرده لو نرى متوجه شو مولا فقال ارأيتكم ليلتكم هذه ويلو خبر راكيتا سمال استاسو دديش في بارك فإن رأس مئة سنة منها يكنا اغسر دا سلو قالو ددين رسو مطلب دا چه سلو قال تيرشي وداغين پس کم رز رازي لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد باقی بنی پاتی دا غچانا چنن رس پدی مخدز مکبان دی دیوتن فدی حدیثنا اهل علم و استدلال کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ و نور محققین فا افادن خضر علیہ السلام مانی چه نبی علیہ السلام صحابہ اکرام لوی و تقریبا عمر پا اخیرنی ہی سکیو چه دنن رز نتاسو حساب لگوی سل کالا چه برابری دی نو پا مخدز مکچی سوک موجود دی فدا با بیانی ریبان دی با افاد را غلی دلی غ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دې لپاره ذکر کو چې دې لمز نماز پتن ویل شي او صحابي خلق له وی چې تاسو ورلا عتمه وایي باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا باب د بیان د وقت د لمز نماز پتن کې کله چې خلق راجمه یا خلق لیټ راجمه ذری ور لوګه کلیټ فل انتظار یو کا او یا کلیټ فل نه لیل فدی باندې اجر او ثواب ملاویږي تر څو پورې چې د لمز انتظار کوي فدي لغا أجر وثواب دموز ملاويه وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبته عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة نبي الإسلام ما سبخين موز بغرمك يقولوا والعصراء أو دما ديگر بيقولوا والشمس حية النور بلا تازو المغرب اذا وجبت ما قام بيكون كل شيء بنور روح غروب بوش والعشاء اذا كثر الناس وعجل او ما سطن بيكون خلق بدر راجين تلوار بيوكا واذا قل اخر خلق بكم نقطه اخير بيوكو انتظار بيور نقولو والصبح بغلس او دسار مز بتيار كي قولو باب فضل العشاء دا باب ده بیان ده فضیلت نماز ختن کی نمازیگر ده مستبر نماز ختن ده مستبر فضیلت راغله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء نبي الصلاة والسلام يوشف تأخير كره ودما سفتن كمسكي وذلك قبل أن يخشو الإسلام أو دا بخت لذيرة إسلام دخور شي فلم يخرج حتى قال عمر نبی علیہ السلام روت نو ترلی چې عمر رضی الله عنه دمات کې په انتظار ما سوي وینا من نساء او صبيان زنانا او ماشومان د شي ویلي لکه عادت د عربو دا چې وختي به د کېدل ټول زمیدار خلک وستړي شوی وو نو زمیدار سره بس ماخوتن مشکل هغه سترګې پټې وي فخرج فقال لاهل المسجد دا روت دمات وال له وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم روت نو دمات وال له وي صحابه کرام له ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم انتظار نه کوي د موږ د ماسپوتن یو تن من اهل الارض د دې ځمکې والي غیرکم تاسو نه علاوه یي په مخ د ځمکې باندې بل ایسو ماسپوتن د موږ انتظار نه کوي او تاسو د الله داسې نیک بخت بندگان یي چې د موږ په انتظار کوي بعض د دین استدلال کړی چې ماسپوتن د موږ خصوصیت د امت د صلی الله علیه وسلم په مخ د ځمکې بل څوک نشته او یا په دې کې اشاره لري انتظار لا چې انتظار کوي نو صرف تاسو کوي بل څوک نه کوي نه وخت شوه دی بمناسبت دغه حدیث د ترجمه الباب حزل العشاء سره دا د تاسو فضیلت دی چې تاسو تاسو د دې مس په انتظار کیږي او یاد د دې مس فضیلت دی چې ګوره دومره اهم مس دی چې تاسو له خوبونو درغلي ماشومان زنانه او دشول او تاسو د دې مس په انتظار کیږي او به قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال كنت انا واصحاب الذين قدموا معي في السفينه وی ومزه او دماغ مرگری چراغلی و ما سرا سفینه دی پکشتهی که ده هفشین دی هجرت کولو واپس راغلی و ده هفشین او پکشتهی که دا سفر کرده و فکم کال بانش نبی رسلام خیبر کولو لکم اختی ذکر شل نزولا فی بقیع بطحان کرا کو شو مونگا را نازل شو مونگا پاغ میدان د بوتان کی بوتان په مدینه منوره کې یو قرده او بقیع یو لکیده شي هموار المکیه نو پدې قرده کې کوم هموار وو هغه کې مون قیام کړه او راغلیو والنبي صلى الله عليه وسلم بان اخوال ده بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة نبي صلى الله عليه وسلم في المدينة منورة كيو. فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم ونمبر وار برات للنبي صلى الله عليه وسلم لذا ما سوطن مزل هرشفا سكسان لدوينة صحابة اكرام بخبل منز كي تقسيم كلو كم چه بار فاتكي دلو نمدار بيقولا فباغنو كيوا ایا دای چې راغلی نو د دې نه کسان و نبی رسول الله صلی الله نمبر وار ماسوتن راتل وی فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم انا واصحابي نو موافقت راغلی زموږ نبی رسول الله صلی الله سره زموږ زما د مرګ ورو پداس شپه باندې راغلی چې پاغه کې تاخير شوه ولهو بعض الشغل في بعض امره او نبی رسول الله صلی الله لبعض مشغول فيها او بعض کارونو کې سکار سره مشغول شوه ولر شوه فاعتم بالصلاه نو تاخیر اکڑو رسطوال اکڑو فموز دماز قطن حتی بھار رلیلو تردیش شپدی میل رسید لیوا ترمیم شپی پر نبی علیہ السلام لیت شبو ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ السلام فصلا بهم بیا نبی علیہ السلام روتے ان غیل امامتی کرو دماز قطن جمع ورکڑوا فلما قضا صلاته قال لمن حضره موسی نبی علیہ السلام پورا کڑو نصوف چی حاضر وغیل ویلو علا رسلکم فکلار شی سلوار مکوئی علا رسلكم مانا لا تلوار مكوي فدمشي ابشروا زير والي بشارة وخشبه والي ان من نعمة الله عليكم دا مناسبة حديث دي حديث دي ترجمة الباب سرقلي ذكي ابشروا دي مصفوج النبي صلى الله عليه وسلم دي لبشارة وركو بشارة ورلم لاوشو ان من نعمة الله عليكم يقينا دا نعمة دا الله نبتا سباني انه ليس احد من الناس كي نشته وطن خلق رسلي هذه ساعة غيركم یعنی په دې وخت کې د نماز وختن د اموس کې تاسو نه علاوه یاد دې امت خصوصیت ده چې د نماز وختن نو دومره لیټ کیږي یاد دې صحابه کرامو فضیلت ده چې تاسو ګوره انتظار کولو چې تر دې وخت پورې د مست انتظار وي او قال یا نبی اسلام ناس ویلی ما صلى هذه الساعه احد غيركم مزنه کړه په دې وخت کې او تاسو نه علاوه صرف تاسو د الله غنې یو وخت بندګانی چې په دې وخت کې مستوي لا يدري اي الكلمتين قال راوي پته نشته ده کبی او د دوه کلمونو نبی رسول الله ویلی و ليس احد من الناس ویلی کنا ما صلى هذه الساعه احد ویلی قال ابو موسى ابو موسى رضی الله عنه فرجعنا فرحا فرجعنا وابس يوم بل تذكر كلي فرحا خف اكثر نصوص الاغلي فرحا فبعض نصوص فرحنا وابس يوم فلاس حال كشي خوشال خوشالي دن كي بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغسج كم بشارة مد نبي كريم عليه الصلاة والسلام ناوريد له كتاس بختور خلق يجي بدي وقت كي نسك ويوف دنيا كي نور في مد نكي بدي وقت كي فهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.